سړی ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غوندی چې دا احد با در غزاوې ژوند شي نا مينت جانان سره وینت ذکر غړي ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی مینت جانان سرا وینت ذکر غړي ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غړي چې دا احد با در غزاوې ژوند شي نا مینت جانان سرا وینت ذکر غړي ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غړي پخلا خو هر سړی مینده د یار دیدن پسې غم چنده نقش و قدم باندې مینت جانان سرا وینت ذکر غړي ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غړي چې دا احد با در غزاوې ژوند شي نا مینت جانان سرا وینت ذکر غړي ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غړي ډېر دې د پایما جنونا ځان عاشق بولي دا په حقیقت کې زړه تل ازار وینا مینت جانان سرا وینت ذکر غړي ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غړي چې دا جانان سرا وینت ذکر غړي ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غړي جانان کو تور هار مغرور ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غړي چې دا احد با در غزاوې ژوند شي نا مینت جانان سرا وینت ذکر غړي ګل غوندی نن پیرانا تور غوندی سپر غړي نبی متل کړه جهاد لهر ظالم ویند جانان سرا ویند زیگر غڑی گلغن دینا پیرانا تورا غڑی سپر غڑی د زیکر وړې ګل غوندې نام پیرانا تور وړې سپر وړې ايدا یو تو سنا پاپا ویند جانان سرا ویند زیگر وڑی گل غندینا پیرانا تورا وڑی سپن وڑی چیدہ احود بادر غزا ویشوند ایشینا ویند جانان سرا ویند زیگر وڑی گل غندے نام پیرانا تورا وڑی سپر وڑی حق یار بوینی دا زڑ ور ور کڑم کرا پل پکو پل مالو جان باتری نٹل قربانا اوما میند جانان سرا ویند زیکر وڑی گل غندینا پیرانا تورا وڑی سپر وڑی چید احود بادر غزا ویشوند ایشینا ویند جانان سرا ویند زیگر وڑی گل غندینا پیرانا تورا وڑی سپر وڑی گل غندینا پیرانا